مدينه کې وی جان دینه زوال د سبحان دینه زوال د سبحان دی سخيستا خيستا ګلان پر مدینه باندې روشن پر مدینه باندې روشن اوري اوري انوارنا انت تنشي رحمتنا انت تنشي رحمتنا د جانان پشنا روزا بندي دنيا د خائستا بني دنيا د خائستا مدينة د جانان کلي ارستا څومره سپېڅلي د زېبا څومره سپېڅلي وای ساکن پر آغا کني وای ساکن پر آغا کني د عربو علاکه بند زېبا او خایستا بند زېبا او خایستا مدینه باندې میوای سلامونه د سبا نسیما زیبا نسیما درته کوم د سوالونه هو د سبا نسیما زیبا نسیما درته کوم د سوالونه په مدینه باندې میوای سلامونه د سبا نسیما زیبا نسیما درته کوم د سوالونه هو زیبا نسیما د سبا نسیما درته كوما دسوالونا كأحبك دبري طول شاشة مالغالري طول شاشة مالغالري حلت جنات الباقي كشي مدام وإذا دوري كشي مدام وإذا دوري سسر العلونا مالغالري غالي تلتون مالغالي غالي خادم شمپش دیار آخر کوچا دخونیار آخر کوچا دخونیار سخیستا و عالیشا نمونورا دقدر دانا منورا دقدر دانا منورا دا زلی دلیل دزان سپیسل دزان دا سپیسل زما پسنا باندې پات د ارمان دي چې مدینه کې ولای پښنا روزا کې ولای هر سار باندې سلام تا کوالای هو مدینه کې ولای پښنا روزا کې ولای هر سار باندې سلام تا کوالای زما پسنا باندې پات د ارمان دي چې مدینه کې ولای پښنا روزا کې ولای هر سار باندې سلام تا کوالای هو مدینه کی ولای پښنا روزا کی ولای هر سر بمی سلام تا کوالای کملنګ شفر اغه کني زلمی دار نه وشت زلمی دار نه وشت د جانا پښنا روزا انوارو نوونی همیشا انوارو نوونی همیشا دا خيستا خيستا قولونا أصحابان دي مال حالونا أصحابان دي مال حالونا دا شافر حسن شعرونا دا جانا خيستا نعتونا دا جانا خيستا نعتونا نبوي عرما ديني صفتي تن شافر كامي صفتي تن شافر كامي وارم تلي شفعت صد جانان فقي آمد صد جانان فقي آمد د شافر حسن اشعر را جوړوي د زړه فرحه را جوړوي د زړه فرحان په مدینه باندې میوای سلامونه د سبا نسیما زیبا نسیما درته کوم د سوالونه هو زیبا نسیما د سبا نسیما درته کوم د سوالونه په مدینه باندې میوای سلامونه د سبا نسیما زیبا نسیما درته کوم د سوالونه هو زیبا نسیما د سبا نسیما درته کوم د سوالونه